Męska kolarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 22,5% wyniosła do południa frekwencja wyborcza. PKW zwraca uwagę, że komisje nie powinny pytać wyborców, czy chcą pobrać kartę do referendum. Najważniejsze, by po obu stronach przestali ginąć cywile, mówi o konflikcie na Bliskim Wschodzie prezydent Andrzej Duda. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej w Szanghaju. Jutro awansuje na 11 miejsce w światowym rankingu. Frekwencja wyborcza na godzinę 12 wyniosła 22,59%. Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum potrwa do 21. Odnotowano sytuacje, w których wyborców pytano o to, jakie karty głosowania chcą otrzymać. Pytania miały związek z trwającym referendum. Przenosimy się do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat, w którym odniosła się do sytuacji, gdy w niektórych komisjach pytano wyborców, ile kart do głosowania chcą otrzymać. PKW podkreśliła w komunikacie, że Komisja Obwodowa nie może pytać, które karty wydać i ile tych kart. Mówił o tym podczas konferencji prasowej szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Państwowa Komisja Wyborcza podkreśliła, i to pismo zostało skierowane oczywiście do okręgowych komisji wyborczych, które mają z kolei obowiązek do obwodowych. Należy wskazać komisjom, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Sylwester Marciniak poinformował też, że po komunikacie PKW w znaczący sposób ograniczono nieprawidłowe działanie obwodowych komisji wyborczych w tym zakresie. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Polskie Radio zaprasza na Wieczór Wyborczy, transmisja ze studia Polskiego Radia 24. Będą rozmowy z politykami i łączenia na żywo ze sztabami wyborczymi. Na antenie radiowej jedynki programu Trzeciego Polskiego Radia łączenia z Wieczorem Wyborczym Polskiego Radia. Najważniejsze, żeby po jednej, po drugiej stronie konfliktu przestali ginąć cywile. Tak prezydent Andrzej Duda w Krakowie skomentował konflikt na Bliskim Wschodzie. Prezydent pytany przez Polskie Radio o konsekwencje spodziewanej ofensywy Izraela na Strefę Gazy zaznaczył, że konflikt na Bliskim Wschodzie trwa od dziesięcioleci, ale winę za obecną sytuację ponosi Hamas. To, co zaczęło się tydzień temu, w sobotę, zostało zapoczątkowane przez Hamas. To Hamas zaatakował brutalnie, niezwykle brutalnie Izrael, mordując ludność cywilną Izraela. Jest tam wielki gniew i w tej chwili najważniejszą kwestią jest to, żeby jak najszybciej zapanował tam pokój, żeby nie ginęli niewinni cywile, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To jest w tej chwili kwestia najistotniejsza, ale jak widać sytuacja jest bardzo trudna. New York Times podał, że ofensywa izraelska na Strefę Gazy, która miała nastąpić podczas tego weekendu, została odłożona o kilka dni. Powodem są warunki pogodowe, które utrudniają lotnictwu osłonę operacji lądowych. Tydzień temu terrorystyczny Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad 1300 osób, głównie cywilów, i porywając co najmniej 120 zakładników. W prowadzonych od tego czasu odwetowych atakach izraelskich na Gazę zginęło ponad 2300 Palestyńczyków. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej w Szanghaju. W finale rozstawiony z 16 Polak pokonał turniejową piątkę Rosjanina Andrzeja Rublowa 6-3, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny. Hurkacz był dumny z rezultatu. Zwrócił też uwagę na jednego z widzów na stadionie, legendarnego tenisistę Rogera Federera. Niesamowicie się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Ogromnie dużo dla mnie znaczy ta wygrana. Tak naprawdę z Andrzejem graliśmy strasznie zacięty mecz i ostatecznie każdy z nas miał piłki meczowe, miał swoje szanse w tie-breaku w trzecim secie i daliśmy na pewno z siebie wszystko. Starałem się być pozytywny, wierzyć do końca. Fajnie też było grać przed Rogerem, który był na trybunach, i mam nadzieję, że podobał mu się trochę ten mecz. I na pewno niesamowicie dziękuję wszystkim za ogromne wsparcie, za to, że wierzyliście we mnie, kibicowaliście mi. Dla Hurkacza to jeden z największych sukcesów w karierze. Dzięki triumfowi w Chinach Hurkacz awansuje jutro na 11 miejsce w światowym rankingu. Po raz 23 w Polsce obchodzony jest Dzień Papieski. To hołd złożony papieżowi Janowi Pawłowi II za jego pontyfikat. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia podkreślali, że Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II, cywilizacja życia, to życie według Ewangelii.

Po 15 ma nam w Trójce, a nam opowiada dzisiaj w audycji o różnych rzeczach. Maciek Kurowicki z grupy Hurt, to są spotkania trzeciego stopnia. To wróćmy do początków, do fascynacji, jak przed momentem śpiewała Kora, też tak można powiedzieć, tych pierwszych muzycznych pieszczot. Byłem kształtowany na początku przez zupełnie nierokowe podmuchy muzyczne. Pamiętam taki moment, jak miałem chyba lat 7 albo 6, moja mama skończyła SP, miała przyjaciela w Krakowie, który miał pracownię i miał tam kilkaset płyt winylowych i natknąłem się na płytę Korowód Marka Grechuty i pamiętam, że to było moje pierwsze dorosłe odczucia. Po raz pierwszy w dorosły sposób poczułem muzykę. Lubiłem bardzo i lubię nadal Starą Piwnicę pod Baranami, lubię Kabaret Starszych Panów, lubię Ewę Demarczyk, bardzo lubiłem Jacka Kaczmarskiego, bardzo lubiłem i mocno przeżywałem jako takie podstawówkowe dziecko Przemysława Gintrowskiego. I świat poezji śpiewanej jest dla mnie, takich emocji jest mi równie bliski jak rockowe, alternatywne, elektroniczne, wszelkie gwiazdy i wykonawcy. To Maciek akurat teraz w tej rockowo-elektronicznej odsłonie w programie trzecim Hurt, Alarm Cykliczny. Czyhają na moją duszę. Polskiego Radia. Po 15, no to dalej do przodu w trójce spotkania trzeciego stopnia. Gościem lider, wokalista grupy Hurt, Maciek Kurowicki. A jak to było z coverem grupy Blair? Miałem taką historię, że jak po raz pierwszy zobaczyłem Song 2 zespołu Blair w telewizji, jeszcze wtedy miałem telewizor, bo jeszcze wtedy wszyscy mieliśmy telewizory, teraz już większość nie mam, za to ma ekrany telefonów jeszcze bliżej niż kiedykolwiek wcześniej mi jakikolwiek inny ekran. To po prostu wiedziałem, że mam piosenkę. Napisałem natychmiast tekst, zadzwoniłem do mojego gitarzysty, powiedziałem, że tu jest taki numer, on jeszcze go nie zna, bo to była nowość. Potem jak nagrywaliśmy cover Song 2 z moim tekstem, okazało się, że potrzebna jest zgoda, ponieważ nie wolno nagrać piosenki z nowym tekstem bez zgody zespołu. Do wydawcy i to do Anglii i do zespołu musieliśmy wysłać kopię nagrania, tłumaczenie tekstu na angielski, czyli w drugą stronę, i uzyskaliśmy zgodę na nagranie i publikację w zamian za pozbycie się wszelkich praw do przychodów. Dla nas to żaden problem był oczywiście i no było nam bardzo miło. Dowiedziałem się na przykład, że zespół T-Love kiedyś nagrał piosenkę w studyjnej wersji Das Model model Kraftwerka, a Kraftwerk udziela zgody tylko na angielskie i niemieckie wersje, a ta była po polsku i to się nie udało. Nam się z Blair udało i dla mnie to bardzo miła. Byliśmy podekscytowani wtedy. O, ładne słowo, podekscytowani. Ale my posłuchamy sobie akurat oryginału. W trójce Blair Song 2, a później też konkretnie pogra nam Hurt. Program Trzeci jest Polskiego Radia. Pada deszcz, spinasz się w górę, spadasz w dół, ucieka czas. Z tobą ode mnie, jesteś z nią, a ona z kimś innym. Na ulicę nocą wychodzisz całkiem sam. Jest bardzo późno, wieje zimny wiatr. Jest ci obojętne, w którą pójdziesz stronę. Czy kodłem jest bocian, czy orzeł w koronie. Zobacz sam! Kurt z albumu Czad, to już sprzed 18 lat gościem Trójki Maciek Kurowicki, wokalista grupy Hurt, to teraz przyszłość. O nowym albumie zachęcaj, opowiadaj. Najnowsza płyta Hurtu, która ukaże się na początku przyszłego roku, nazywa się Festiwal Bodźców. To jest też tytuł jednej z piosenek. Festiwal Bodźców, bo zawsze interesowały mnie różne emocje, różne sposoby opowiadania i ta płyta jest bardzo bogata w różne narracje właśnie. Jest Festiwal Bodźców, który opowiada o rzeczywistości totalnego rozpraszenia, poplątania i jednocześnie mam wrażenie pięknie płynący i falujący. Opowiada o rozpraszeniu i falowaniu w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Jest piosenka w stylu Nouvelle Vague, która nazywa się Super Sense, w której właśnie występuje gościnnie Jarek Trzeliński z Raz, Dwa, Trzy. Jest taki mroczny, gitarowy, sześciominutowy numer, który przygotował dla nas Igor Pudło, Igor Box. I dużo jest damskich głosów w chórkach. Jest też jedna piosenka bardzo depeszowa, która nazywa się Tornado Rekinów. W refrenie padają słowa: z nieba leci, z nieba spadł, deszcz ryb, deszcz żab, nadciąga tornado rekinów. Piosenka o nadciągającej, romantycznej katastrofie. Tak przynajmniej dopóki ona nie następuje, pozwoliłem sobie ją wyobrazić. Z Maćkiem na pewno jeszcze raz się usłyszymy, jeszcze raz się spotkamy na antenie Trójki. A teraz słuchamy kolejnego utworu grupy Hurt. W Trójce jesteś mały. Jesz małe frytki, pijesz małą Coca-Colę. Masz małe doświadczenie i małą wyobraźnię. Chciałbyś być wielki, chociaż tak doraźnie. W małym mieście idziesz z małą dziewczyną. Wczoraj w telewizji było małe kino. Masz małe upadki, małe wzlotki. Twoja mała mama uwielbia papierosy. Jesteś mały, jesteś mały. Jesteś mały, mały, mały, mały, mały. Jesteś mały, jesteś mały. Mało medialny, mało odważny i odpowiedzialny. Prawda jest dynamiczna, kłamstwo ma zmienne IP. Jesteś małym bohaterem, boileru dealerem. Twój mały pies jest czerwonym bulterierem. Masz małego zeza, prorokom nie dowierzasz. We Włoszech w Pizie stoi grzywa wieża. Prosto w twarz kłamię cię. Będzie padać. My Słowicy, a my w audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. I jeszcze raz słuchamy Maćka Kurowickiego z grupy Hurt. Było sporo o muzyce, to teraz może tak o tekstach i śpiewaniu. Kiedyś bardziej krzyczałeś, teraz chyba dojrzałeś. Jest zmiana. Staram się poczuć siebie i opowiedzieć o tym w taki sposób, żeby to drgało z innymi ludźmi, żeby to było jakimś rodzajem współczucia, współwibrowania z odbiorcami i ludzie to czują jako swoją opowieść. Jeśli czują jako swoją opowieść, to ona jest pozytywna. I w tym momencie, jaka to jest treść? No, dawno temu było dużo bajek ze strasznymi opowieściami dla dzieci. Myślę, że trochę takie teksty zaczynam pisać i to się bardzo zmienia, co ja robię i jak ja opowiadam. Kiedyś to było krzykactwo. Teraz też na tej nowej płycie operuję bardziej delikatnym głosem niż w tej chwili rozmawiamy i czuję, że w tym jest wielka siła, bo krzyczeć potrafi każdy. Krzycząc zagłuszamy siebie, to jest tak jakbyśmy trochę oczywiście może być piękna opowieść przy pomocy krzyku, ale ja mówię o sobie. Mam wrażenie, że delikatnie opowiadając, wchodzimy w bardziej intymną relację ze sobą i z odbiorcami właśnie. To następnym razem, jak się spotkamy, to już będziemy rozmawiać szeptem na koniec dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz, Hurt, Maciek Kurowicki, Kosmos, a nawet dwa razy. Kosmos, kosmos. Że wiem, że to wszystko jest naprawdę, że zmienię się w nic, jak drzewo w paletę, jak dom był. Kolejna noc w potoki, wulkan i zenit. Mam dość, rozumiesz, mam dość, mam dość. Nie chcę być spalony, nie chcę być pochowany. Nazywam się teraz. Chcę być wystrzelony. Kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos, kosmos. Thank you.

jak słuchacie, z programem Trzecim Polskiego Radia płyniemy w bardzo dobrym kierunku. Hurt Statek Kosmiczny, Miłość, nowa płyta Maćka Kurowickiego i hurtu na początku przyszłego roku. A dziś warto przypomnieć wielki sukces Huberta Hurkacza i to jeden z tematów, który po 16 zaserwuje nasza redakcja sportowa. Audycja Trzecia Strona Medalu w doskonałej formie i oczywiście też tematem mecz dzisiaj wieczorem Polska-Mołdawia. Oby po tym meczu w ramach komentarza nie pojawiły się te właśnie słowa. Ten tytuł przyznaje się do winy. śpiewanie z maksymalnym poświęceniem w programie trzecim, no, słucha się z gęsią skórką. Obywatele GC jeszcze przed chwilą, 10 minut do 16, za 10 minut serwis trójki, czyli dowiemy się więcej. No to my już dziękujemy za te spotkania trzeciego stopnia. Maciek Kurowicki z grupy Hurty był gościem. Czekamy na nowy album. Doczekamy się, jak mówił na początku roku. Maciek Załęcki realizował. Michał Żołądkowski prowadził. Zatem do jutra. Spotkamy się w samo południe. Too much. You can tell me.